मन रुक जाता है, जब ईश्वर में रुचि श्रद्धा नहीं होती या कम होती है, ईश्वर से मिलने वाले लाभों को जब साधक नहीं विचार कर पाता है, तभी इधर उधर के विचारों को उठा लेता है। ये मन में सोचें कि मेरे आसपास में, मेरे शरीर में, मुझ आत्मा में, मेरे बुद्धि में ईश्वर बैठा है और ईश्वर की उपस्थिति मेरे साथ अनादि काल से है, कभी ईश्वर मुझसे अलग नहीं हुए, न हो सकते, अनादि काल से हम साथ साथ हैं, निरंतर ईश्वर मेरा उपकार करता आ रहा है, अब भी कर रहा है, आगे भी करेगा। उसके उपकारों के विषय में हमने बहुत कम सोचा है। ये जीवन ही ईश्वर के कारण से है, ये सांसें, सांसों की डोर ईश्वर चला रहा है, शरीर में पाचक रस वह उत्पन्न करता है, भोजन का पाचन भी ईश्वर के माध्यम से हो रहा है, ईश्वर ही है जो हमारे शरीर में अन्न रस पहुंचाता है पूरे शरीर में, जिससे ये शरीर पुष्ट होता है, शरीर से अपशेष मलों का निष्कासन भी ईश्वर की व्यवस्था से होता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। ऐसा निरंतर उपयोगी, निरंतर कल्याण करने वाला, निरंतर हित चाहने वाला ईश्वर जिसका मैं ध्यान करने बैठा हूं। साधक मन में संकल्प करता है कि मैं अब उपासना काल में अन्य किसी विषय को अपने चिंतन का बिंदु नहीं बनने दूंगा, तब जाकर के उपासना में वो अपने मन को यत्किंचित स्थिर कर पाएगा। आइए ईश्वर से याचना करें कि हे ईश्वर, इस उपासना काल में आपकी सन्निकटता को हम अनुभव कर सकें, आपकी दिव्यता को हम धारण कर सकें, दिन भर की दिनचर्या में सात्विक बने रहने के लिए आपसे ऊर्जा प्राप्त कर सकें, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को नाश करने के लिए आपसे ज्ञान और बल प्राप्त कर सकें। एक भजन के माध्यम से अपने मानस को बनाने का प्रयास करेंगे। मैं बोलता हूं, मेरे पीछे आप दोहराएं। कभी न भूलो ओम तुम, कभी न भूलो ओम तुम, कि ओम हमारा आधार है, ओम है विराट भी, ओम है प्रकाश भी, ओम ही है दिव्यता, ओम ही अस्तित्वता, ओम सा बृहत् नहीं, ओम सा महत् नहीं, कभी न भूलो ओम तुम, कभी न भूलो ओम तुम, कि ओम हमारा आधार है, जग जगत है सतरज तम्रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, अमर है तेरी ये सत्ता, अमरता ओम परमता, कभी न भूलो ओम तुम, कभी न भूलो ओम तुम, कि ओम हमारा आधार है, ओम हमारा आधार है, हे परमपिता परमात्मन, अब थोड़े से काल के लिए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको अपने अंतस में धारण किया चाहते हैं। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि आज की उपासना में हमें यथावत सफलता मिले। हे भगवान, आप सत्स्वरूप हैं, सत्ता है अनादिकाल से आपकी, आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्मा भी सत्स्वरूप हैं। हम दोनों चेतन पदार्थों के अलावा प्रकृति, जो आदि मूल कारण है संसार का, रजोगुण तमोगुण सत्वगुणमयी, यह भी सत्स्वरूपा है। हे प्रभु, आप चित अर्थात चेतन हैं, ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं, हम जीवात्माएं भी चेतन हैं, किंतु हम अणुस्वरूप बिंदु मात्र चेतन हैं, आप सर्वव्यापी चेतन हैं। ये संसार प्रकृति से बना हुआ चित नहीं है, अपितु जड़ है। जिस शरीर को मन बुद्धि इंद्रियों को हमने धारण किए हैं, ये भी स्वरूप से जड़ हैं। हे भगवन, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद प्रदान कीजिए, हमें सुपात्र बनाइए, ताकि दिन भर आपका आनंद हमें प्राप्त होता रहे। हे भगवन, आप निराकार हैं, आपकी कोई आकृति रंग शकल आदि नहीं होती, हम जीवात्माएं भी निराकार हैं, पर हम अणुस्वरूप हैं, एक देशी निराकार हैं। आप परमात्मा सर्वव्यापक निराकार हैं। हे देवादिदेव, आप सर्वशक्तिमान हैं, कहीं कोई आपकी सीमाएं मर्यादाएं नहीं हैं, आप में अनंत ज्ञान है, बल है, क्रियाएं हैं, आपके अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, आपका अनंत सामर्थ्य है, योग्यता है, ऐश्वर्य है, सृष्टि को बनाने का, धारण करने का, जीवों को कर्म फलन का, संहार आदि का। हे भगवन, आप न्यायकारी हैं, पक्षपात रहित न्याय करने के स्वभाव वाले हैं, हमें भी निर्मल बनाओ, हमारे अंतस का शोधन करो, ताकि हम सब प्रकार के पापों से ऊपर उठ जाएं और आपकी न्याय व्यवस्था में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद पाएं। हे देव, आप परम दयालु हैं, अनादिकाल से हम जीवों पर सतत अपनी कृपा बरसाते आ रहे हैं, नए नए शरीर हमको बना के देते ही आ रहे हैं। इस सृष्टि में भी 1,97,000,000,000 वर्षों में कितने ही शरीर आपने हमें प्रदान किए। बिन मांगे ही हमारी हर मांग, हमारी हर जरूरत को आप पूरा करते हैं। हम आपके आज्ञाओं की अवहेलना क्यों न करें, उपेक्षा आपने कभी हमारे नहीं की। ऐसे आप परम दयालु हैं, परम हितैषी हैं। हे भगवान, आप कभी शरीरों को धारण करने रूप जन्म को प्राप्त नहीं होते, आपका अवतार नहीं होता। आप सर्वव्यापक को शरीर मर्यादाओं में कैद नहीं किया जा सकता। हम जीवात्माएं जो एक देशी हैं, अल्पज्ञ हैं, अपने कर्मों का फल भोगने और मोक्ष को सिद्ध करने के लिए जन्मों को धारण करते हैं। ऐसा जन्म आपका नहीं होता। हे देवादिदेव, आप अनंत हैं, आप में अनंत ज्ञान विज्ञान बल आदि है। हे भगवान, आप निर्विकार हैं। प्रकृति से बने हुए संसार और सांसारिक पदार्थों में विकार होते हैं, पैदा होना, नष्ट होना, टूट फूट, सड़न गलन, ये सारे विकार न तो आप में होते हैं, न हम चेतन जीवात्माओं में ही होते हैं। जिस शरीर को हमने धारण किया है, यह विकारी है। हे भगवान, आप अनादि हैं। आदि कहते हैं शुरुआत को, आरंभ को। न तो आपकी कोई शुरुआत है, न हम जीवात्माएं ही कभी उत्पन्न हुए हैं। इस संसार का आदि मूल कारण प्रकृति भी अनादि है, अनुत्पन्न है, किंतु यह संसार प्रवाह से अनादि है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, अनादि काल से हमारे लिए आप करते आ रहे हो। हे भगवान, आप अनुपम हैं। आपकी उपमा, तुलना किसी अन्य पदार्थ से नहीं हो सकती। आप में सर्वज्ञत्व, सर्वव्यापकत्व, सर्वशक्तिमत्व, सर्व सामर्थ्य, सर्व ऐश्वर्य आदि जो दिव्य गुण हैं, ऐसे गुण अन्य किसी पदार्थ में देखने में नहीं आते। इसलिए आपकी तुलना या बराबरी किसी से नहीं हो सकती। आप अनुपम हैं। हे भगवान, अरबों खरबों आकाश गंगाओं से भरा पूरा यह ब्रह्मांड आपने उत्पन्न करके अपने अंदर धारण किया है। आप सर्वाधार हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अकेले स्वामी आप हैं। हमारे पास स्वत्व, अभिमान करने लायक जो कुछ भी है, सब कुछ आपका दिया है। वास्तविक स्वामी तो आप हैं। हम तो गौण प्रयोग के अधिकारी हैं इस संसार में। आप सर्वेश्वर हैं। दूर से दूर चाहे मैं कितनी ही नजर दौड़ाऊं, सर्वत्र आप मौजूद हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां पर आपका अस्तित्व ना हो। आप सर्वव्यापक हैं। प्रत्येक वस्तु को भीतर से भीतर घेर रखा है आपने। छोटे से छोटे अणु में भी, शरीर के अंदर हर कोशिका कोशिका में, हर कहीं, मुझ आत्मा में, मन बुद्धि में, अंतःकरण में, आप अंतर्यामी रूप से सतत हमें देख रहे हैं, निहार रहे हैं, जान रहे हैं। आपसे छुपकर, आपसे बचकर मानसिक विचार भी हम नहीं कर सकते। हे भगवान, आप अजर हैं। जरा कहते हैं शक्तियों के क्षीणता को, ह्रास को, बुढ़ापे को। आप कभी बूढ़े नहीं होते। हम जीवात्माएं भी स्वरूप से अजर हैं, किंतु जिस शरीर को हमने धारण किया, यह बूढ़ा होता जाता है। सांसारिक पदार्थ, लौकिक चीजें जीर्ण शीर्ण होती हैं, हे देव, शरीरों को कभी धारण न करने से शरीर से वियोग रूप मृत्यु भी आपकी कभी नहीं होती, आप अमर हैं। भय आपको कभी नहीं सताता, आप सदा निर्भय रहते हैं। आपकी उपासना करने से, आपका संग करने से, आपकी सन्निकटता को अनुभव करने से हम जीव भी निर्भय हो जाते हैं। आपकी आज्ञा पालन करने से हे प्रभु हमें ज्ञानी बनाइए, धार्मिक बनाइए, न्यायप्रिय बनाइए, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बनाइए, जिससे हम भी निर्भय हो सकें। हे देवादिदेव, आप नित्य हैं, सदा से हैं, सदा बने रहेंगे, कभी आपका विनाश नहीं होगा। आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी स्वरूप से नित्य हैं और इसीलिए आप हमारे परम सगे वाले हैं। शरीर के कारण उत्पन्न होने वाले सारे सगे संबंधी और उनके साथ हमारा संबंध अनित्य है, पल भर का है। सांस की डोर टूटते ही समाप्त होने वाला है, लेकिन आपसे हमारा संबंध कभी नहीं टूटता। अनादि काल से आप हमारी मां हैं, पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, न्यायाधीश राजा हैं, हमारे जीवन के सर्वस्व हैं। हे देवादिदेव, आप परम पावन हैं, सकल अशुद्धियों से रहित हैं, दिव्य हैं आप। आपके संग से हम जीव भी दिव्य बन सकते हैं। हे भगवन, हमारी आत्मा को जो पवित्र है, शुद्ध है स्वरूप से, हमें परिज्ञान कराओ, हमारी बुद्धि में निर्मलता उत्पन्न करो, ताकि दिन भर बुद्धि की निर्णय क्षमता का सटीक सदुपयोग कर सकें। हमारे मनों को आप पवित्र बनाओ, अर्थात शिव संकल्पमय बनाओ। एक भी नकारात्मक विचार दिन में हम न उठाएं। हमारे इंद्रियों को पावन करो, ताकि अधर्म में विचरने वाली इंद्रियों को बलात् हटाते धर्मपथ में ही हम चला सकें। हमारे प्राणों को, शरीरों को पवित्र करो, शुचि करो, अर्थात स्वस्थ बनाओ, पुष्ट बनाओ, ताकि इसी जन्म में जीवन के पुरुषार्थ के चारों फल, धर्मार्थ काम मोक्ष की हम सिद्धि कर सकें। हे भगवन, आप सृष्टि करता हैं, ये सृष्टि आपने अपने लिए नहीं बनाई, हमारे लिए बनाई। हे प्रभुदेव, आपके असंख्यात उपकार इस सृष्टि के रचना के माध्यम से हमें सतत प्राप्त हैं, हम आपके प्रति कृतज्ञ हो सकें। इस सृष्टि में डूब कर नहीं, किनारे होकर के साधन रूप में इसका प्रयोग कर सकें, जीवन के परम कल्याण के लिए, आपको प्राप्त होने के लिए। हे देवादिदेव, ऐसी हमारी बुद्धि निर्मल और पवित्र बनाइए। मेरे साथ जप वाक्यों का उच्चारण करेंगे, अर्थ भावना को सुनेंगे और मन में वैसी ही भावना बनाएंगे। ओम असतो मा सद्गमय, हे भगवन, मुझे असत मार्ग से छुड़ाइए, सत्य मार्ग में स्थापन कीजिए। आपके बताए हुए ऋत श्रित नियमों के विरुद्ध जब जब मैं कोई कर्म करता हूं, गलत सोचता हूं, अप्रामाणिक बोलता हूं, नियम विरुद्ध बोलता हूं और अनिष्ट क्रियाएं कर देता हूं, तभी मैं असत राह पर चल देता हूं। हे प्रभु, मुझे असत से बचाइए, सत्य मार्ग पर, धर्म मार्ग पर, नियम अनुशासन पर चलाइए। ओ सोमा ज्योतिर्गमय हे देवादिदेव, ये त्रुटियां ये भूले मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे अंदर रजोगुण तमोगुण की मात्रा अत्यधिक है, उनसे प्रभावित कुसंस्कारों से वशीभूत होकर के मैं ये अनिष्ट विचार, अनिष्ट वाणी प्रयोग, अनिष्ट क्रियाओं को कर देता हूं। प्रभो, मेरे अंतस में विद्या का प्रकाश करो, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय करो, ताकि मैं भी निर्मल पवित्र होकर के, अंतर बाह्य शुचि होकर के, दिव्य होकर के अपने कर्मों को ठीक कर सकूं। अंधेरा नहीं, प्रकाश की ओर मुझे ले चलो। अविद्या नहीं, विद्या में मुझे आलोकित करो। ओम मृत्योर्मामृतं गमय हे भगवन। मृत्यु दो प्रकार की है, एक शरीर का जीवात्मा का वियोग, और दूसरा जब जब हम आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, अनिष्ट क्रियाओं को कर देते हैं, तभी तभी हमारी आध्यात्मिक मृत्यु होती है। मैं आत्महना बन जाता हूं। हे प्रभु, मुझे आत्महना नहीं, आत्म संरक्षा बनाइए। मैं आत्मा और आप परमात्मा दोनों ही अमृत हैं। मैं अमृत का वरण करूं, मृत्यु का नहीं। हे प्रभु, मेरा जीवन ऐसा उपासनामय बनाइए कि मेरे स्मृति पथ में दिन भर आप बने रहें। क्योंकि जब जब हम आपको बुद्धि में ज्ञान रूप में धारण करते हैं, तभी तभी सभी पापों से, अनिष्ट से बच जाते हैं। जब जब हम आपको भूल जाते हैं, नियमों का भंग कर देते हैं, त्रुटियां कर देते हैं, भूलें कर देते हैं, कुसंस्कार हम पर हावी हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, गायत्री मंत्र के माध्यम से हम आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर रहे हैं। मिल करके मंत्र बोलें। ओ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मन, आपका मुख्य और निज नाम ओम है। आप सब ओर से निरंतर निरालस हमारी रक्षा किए जाते हैं। आप प्राणाधार भू हैं, दुख विनाशक भुवह हैं, आनंददाता स्वह हैं। हे सविता देव, सकल जगत को आपने बनाया, सूर्य चंद्रादि को आपने प्रकाशित किया, हमें सब प्रकार का ऐश्वर्य आपने दे रखा है। आपके वर्णीय सर्वश्रेष्ठ तेज को, जो भर्ग अर्थात क्लेशों का नाश करने वाला है, दिव्य देवस्य ऐसे पवित्र तेज को हम उपासना के इस काल में अपने हृदय में धारण करते हैं, अपनी आत्मा में आपको धारण करते हैं। हे भगवन, हमारी बुद्धि निर्मल बनाओ, दिन भर शांत, गंभीर, मौन, अंतर्वृत्तिक हम बन सकें, आपसे भीतर ही भीतर जुड़े रह सकें। हे प्रभु, बाह्य वृत्ति बनाने से जो चंचलता आती है, उद्विग्नता होती है, अशांति होती है, उससे आज हम दिन भर बच सकें, ऐसे हमारी बुद्धि पवित्र निर्मल बनाओ। वैदिक संध्या के मंत्रों का पाठ करेंगे, ईश्वर की उपस्थिति को तिरोहित नहीं होने देना है, दिलो दिमाग में बनाए रखते हुए जैसे ईश्वर को हम सुना रहे हों। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ के पास जाता है, दौड़ा दौड़ा विद्यालय से आता है, विद्यालय की हर गतिविधि बताना चाहता है, माँ भी उसको सुनती है उतने ही स्नेह से, ऐसे ही ईश्वर भी हमें सुन रहा है, जान रहा है, देख रहा है। ये भावना मन में दृढ़ बनाते हुए मंत्रों का मिल करके पाठ करेंगे, तत्पश्चात उसका भावार्थ भी होगा। अथ वैदिक संध्या ब्रह्म यज्ञ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। प्राणायाम करेंगे। अथाघमर्षण मंत्राः। ॐ ऋतं च सत्यं च भीद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवंच पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रिदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताश निरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदूत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम शृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम आदीनास्याम शरद शतम भूयश्च शरद शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ हे परमपिता परमात्मन, यह आपका मुख्य निज नाम है, आप सर्वरक्षक हैं। हे प्राणाधार दुख विनाशक आनंद प्रदाता प्रभो, आप सविता हैं अर्थात सकल जगत उत्पादक हैं। सूर्यादि के प्रकाशक आप ही हैं, सकल ऐश्वर्य दाता भी आप हैं। हे वरणीय क्लेश विदारक अत्यंत पवित्र शुद्ध स्वरूप, आपका हम हृदय में धारण करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हे प्रभु आप आओ और हमारी बुद्धि को निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ, दिव्य बनाओ। हे देवाधिदेव अभीष्टये, इस जीवन को जो जो सांसारिक सुख साधन चाहिए धर्मपूर्वक पुरुषार्थ से हम प्राप्त कर सकें और इस संसार को त्यागपूर्वक भोगते पीतये आपकी प्राप्ति के लिए विशेष पुरुषार्थ कर सकें। हे भगवन सब ओर से आप हम पर सुखों की बारिश करो, कभी हमारे जीवन में दुख कष्ट अभाव दीनता पीड़ा हम अनुभव ना करें, अपितु हम भीतर से सुखी शांत संतुष्ट निर्भीक पवित्र दिव्य और बाहरी जीवन हमारा विविध सुखों समृद्धियों से भरा पूरा हो। हे देवाधिदेव संध्या के इस दिव्य लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें इसलिए ताउम्र हमारे शरीरों को आप निरोग बनाए रखिए, अर्थात सात्विक खान पान नियमित दिनचर्या द्वारा हम इसे निरोग बना रख सकें। हे भगवन हमारे भीतरी मन बुद्धि इंद्रियों को पुनातु आप पवित्र कर दीजिए, जिससे हम उन्हें सदा धर्मपथ में ही चलाते रहें, अधर्म से प्रयत्न पूर्वक हटा सकें। हे प्राणाधार हे दुख विनाशक हे आनंददाता हे सबसे बड़े पूज्य महान हे सकल जगत उत्पादक दुष्टों के दंडदाता एवं ज्ञान स्वरूप, आप सत्यम अविनाशी हैं। हे भगवन ऋतम च सत्यम च, आपने अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से हम जीवों के भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजनों को सिद्ध होने के लिए ये संसार बना करके हमें दान में दिया है, बदले में हमसे कभी कुछ नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं लिया। हे प्रभो आप महान हैं, आपकी सृष्टि रचना महान है और आपके दंड विधान भी महान हैं। पाप कर्मों को करते हुए उनके दुखमय फलों से नहीं बच सकते, इसलिए हमारे अंतस को आप निर्मल बनाओ ताकि सारे पाप कर्म शीघ्र छोड़ सके हम। हे भगवन हम आपके अंदर डूबे हुए हैं अनादिकाल से, आप हमारे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे भीतर बाहर दूर से दूर तक पास से पास निकटतम सर्वत्र आप ओतः प्रोत मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति को हम अपने हृदय में दिन भर बनाए रख सकें। हे प्रभु अपनी सृष्टि रचना के द्वारा अपने पवित्र गुणों के द्वारा प्रतिपल आप हमारी रक्षा करते हैं। हे भगवन आपके रक्षक गुणों को, आपके रचे पदार्थों को हम बार बार नमन करते हैं, अर्थात जीवन में उनसे लाभ उठाते हैं और आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। हे देव, प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना जो हमने जन्म जन्मांतर से इकट्ठा की है राग द्वेष आदि के माध्यम से, वो सारा तिरोहित हो जाए, नष्ट हो जाए, जल जाए, दग्ध हो जाए। कभी हम परस्पर द्वेष मनमुटाव न रखें, आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, अहिंसा योग को सिद्ध कर सकें। हे देव, हम आपकी उपासना करते हैं, आपको अपने हृदय में आवाहन करते हैं, आप आओ, इसे अपना ही घर समझो, हमारे दिलो दिमाग में छा जाओ, हमारे आंखों में सदा के लिए बस जाओ। आप तो हमारे भीतर अनादिकाल से पहले से मौजूद हैं, हमने ही आपको प्रमादवश दिन भर भूले से रहते हैं। हे प्रभु, अपने संस्पर्श से अपने होने का हमें एहसास दिलाओ, अपने दिव्य एहसास से हमारे जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय करो, हमारे अंदर विद्या का प्रकाश करो। हे प्रभु, आज दिन भर हम आपकी उपासना योग में सन्नद्ध रह सकें, एक क्षण के लिए भी आपको ना भूलें, अंतर्वृत्तिक मौन गंभीर हो करके जिस काम के लिए यहां आए हैं उस काम को सिद्ध कर सकें। हे प्रभुदेव, अपने जीवन में से तमाम त्रुटियों को, भूलों को कम करते, जीवन को उन्नति महानता की ओर अग्रसर करते 100 साल तक, और उसके बाद भी आपकी कृपा से स्वस्थता पूर्वक हम जी सकें, आपको देख सकें, आपके विषय में सुन सकें, औरों को भी बता सकें, जब तक जीवित रहें अधीन होकर के जिएं। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः एवं सायं हम आपकी शरण आते हैं, गायत्री आदि मंत्रों से आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। हे भगवन, इसी जन्म में हमारे जीवन के चारों पुरुषार्थ के फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध कराइए। हे प्रभु, आप सुख स्वरूप शंभु हैं, संसार के उत्तम उत्तम सुखों को देने वाले मयोभू हैं, सदा कल्याण के ही करने के स्वभाव वाले शंकर हैं, कल्याण युक्त कामों में नियुक्त करने वाले, प्रेरणा देने वाले मयस्कर हैं। हे अत्यंत मंगलमय प्रभो, मोक्ष आनंद को आपने धारण किया, ऐसे आप शिव शिवतर हैं। हम आपको नमन करते हैं, हम आपके प्रति समर्पित होते हैं, ये जीवन आपकी आज्ञा पालन के लिए समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। लघु भजन बोलेंगे मेरे साथ। आत्म कृषक है सबल, यम नियमों का है हल, इंद्रियां वृषभ हैं सुशक्त, मन है भूमि उजल, प्राण अपान है ओष समीर, ब्रह्म गुण है सुबादल, सद्गुण हरित शस्य श्यामल, आनंद लहलहाति फसल, आत्म कृषक है सबल, यम नियमों का है हल। आगे व्यायाम की कक्षा होनी है, अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे।